ना मांगत रहलू होली के जोगार, भीतर डाला बत रहलू चोली के उगार। पहले ता मांगत रहलू होली के जोगार, भीतर डाला बत रहलू चोली के उगार। सरसों के खेत में बुलावत रहलू, सरसों के खेत में बुलावत रहलू। ए बबुनी कब ना लमहर पिचकारी से डलावत रहलू, कब ना लमहर पिचकारी से डलावत रहलू। होली में पहनत रहलू चोली भराइटी हो, बुझले तू नाही कावन हाई सोसाइटी हो। होली में पहनत रहलू चोली भराइटी हो, बुझले तू नाही कावन हाई सोसाइटी हो। कितना कुआर के तरसावत रहलू, कितना कुआर के तरसावत रहलू। ए बबुनी कब ना लमहर पिचकारी से डलावत रहलू, कब ना लमहर पिचकारी से डलावत रहलू। जानतनी तोहरा के ता चाही भतार हो, से जिया के निंदिया में होके ना संहार हो। जानतनी तोहरा के ता चाही भतार हो, से जिया के निंदिया में होके ना संहार हो। तकिया दबा के काहे कूचत रहलू, तकिया दबा के काहे कूचत रहलू। ए बबुनी कब ना लमहर पिचकारी से डलावत रहलू, कब ना लमहर पिचकारी से डलावत रहलू। रोजे के रोजे बीरा देखा ताड़ पतरा हो, एही से बतैले बाड़े जे पीसे बखतरा हो। रोजे के रोजे बीरा देखा ताड़ पतरा हो, एही से बतैले बाड़े जे पीसे बखतरा हो। फागुन में गोविंद के अजमावत रहलू, फागुन में गोविंद के अजमावत रहलू। ए बबुनी कब ना लमहर पिचकारी से डलावत रहलू, कब ना लमहर पिचकारी से डलावत रहलू।